To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Ułagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odchrztuszania. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 8 marca, minęła właśnie 14. Serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Koalicja porozumiała się w sprawie prac nad liberalizacją aborcji, ale są pewne rozbieżności. Jesteśmy blisko pozytywnego rozwiązania. Nie rozumiem, o co chodzi z tymi warunkami. W poniedziałek spotkanie ministrów z Polski i Ukrainy na temat handlu zapowiedział szef resortu rolnictwa. W stolicy upamiętniono Żydów zmuszonych do wyjazdu z kraju po marcu 68 roku. Moi przyjaciele są teraz rozsiani po całym świecie. 11 kwietnia Sejm zajmie się przepisami dotyczącymi aborcji. To ustawy autorstwa Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi. Jest duża szansa, że żaden nie zostanie odrzucony w pierwszym czytaniu, tak mówi szef Polski 2050 i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wszystkie obliczenia, które prowadziliśmy i wszystkie rozmowy, które mieliśmy przed tym, kiedy zaproponowałem datę 11 kwietnia, kończyły się niestety jednym. Wyrzuceniem tych wszystkich projektów do kosza w pierwszym czytaniu. Teraz jesteśmy blisko pozytywnego rozwiązania, bliżej niż kiedykolwiek. Koalicja Obywatelska będzie głosować za skierowaniem wszystkich projektów do drugiego czytania, zapowiada posłanka Monika Rosa. Jako Koalicja Obywatelska mamy jasną decyzję, głosujemy za tym, żeby wszystkie projekty Lewicy, nasz, Trzeciej Drogi trafiły do czytania, do komisji. Wiceministrowi Sprawiedliwości, posłowi Nowej Lewicy Krzysztofowi Śmiszkowi nie podoba się tryb pracy nad projektami. Lewica jest otwarta na tę dyskusję, jeśli ma to ułatwić debatę nad innymi projektami, to oczywiście. Natomiast nie rozumiem, o co chodzi z tymi warunkami. Są projekty legislacyjne, nie rozumiem, dlaczego trzeba je naraz wszystkie procedować. Koalicja Obywatelska i Lewica proponują, aby przerywanie ciąży było możliwe do 12 tygodnia bez podawania przyczyn. Trzecia Droga chce, aby aborcja była możliwa poza przypadkiem zagrożenia życia lub zdrowia kobiety lub w ciąży powstałej w wyniku gwałtu, gdy u płodu wykryto nieuleczalne wady. W poniedziałek odbędzie się spotkanie ministrów z Polski i Ukrainy w sprawie handlu, zapowiedział szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski. Jak wyjaśnił, chodzi o ustalenie zasad związanych z przepływem towarów, także produktów rolnych. Mamy na to pewne przyzwolenie z Komisji Europejskiej, powiedział minister Siekierski. Stwierdził też, że Bruksela złagodzi zapisy Zielonego Ładu. Zdjęte zostały wymogi ograniczenia zużycia pestycydów, uproszczono zasady bankowości, uproszczono ugorowanie, powiedział minister. Komisja Europejska nie zabrała dotychczas głosu w tej sprawie. W sobotę z protestującymi rolnikami ma rozmawiać premier Donald Tusk. Czeskiemu rządowi udało się zebrać pieniądze na kilkaset pocisków artyleryjskich dla Ukrainy. Poinformował o tym premier Petr Fiala. Napisał w mediach społecznościowych o zebraniu pieniędzy na zakup pierwszej partii 300 tysięcy pocisków. Nasz cel jest o wiele większy, dodał premier. Szef rządu podziękował krajom, które przyłączyły się do wspólnego zakupu amunicji. W ostatnich tygodniach wsparcie czeskiej inicjatywy zapowiedziały m.in. Polska, Litwa, Kanada, Dania, Holandia, Niemcy i Norwegia. Nie ustajemy w poszukiwaniu partnerów, abyśmy mogli nadal wspierać Ukrainę w odważnej walce z rosyjskim agresorem, napisał Petr Fiala. Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. Inicjatywę zakupu amunicji dla Ukrainy ogłosił w połowie lutego podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa prezydent Czech. Poinformował wówczas, że czeskie firmy znalazły w różnych miejscach na świecie 800 tysięcy pocisków, które mogłaby wykorzystać Ukraina. W Warszawie przed Dworcem Gdańskim upamiętniono Żydów zmuszonych do wyjazdu z Polski w 1968 roku. Przyczyną antysemickiej nagonki były protesty studenckie po zakazie wystawiania dziadów w Teatrze Narodowym. O organizację rozruchów władze oskarżyły studentów pochodzenia żydowskiego i inteligencję. Prezes Fundacji Shalom, Gouda Tencer, podkreśliła, że wspomnienie marca 68 jest dla niej bardzo bolesne. Pamiętam, jak odprowadzałam moich wszystkich przyjaciół z dworca fabrycznego w Łodzi i następnie jechaliśmy tutaj na dworzec gdański. Moi przyjaciele są teraz rozsiani po całym świecie. Każda rodzina straciła. Najgorzej było z naszymi rodzicami, którzy 20 lat po wojnie zaczęli jak gdyby życie od nowa i kolejny raz musieli się pakować. Komunistyczne władze zmusiły do wyjazdu z Polski w 1968 roku około 15 tysięcy Żydów. W Irlandii trwa referendum konstytucyjne. Rząd chce usunięcia zapisów stanowiących, że kobieta ma obowiązki w domu i pełni tam ważną rolę. Chce też poszerzyć definicję rodziny. Opierałaby się nie tylko na małżeństwie, ale też na, tu cytat, trwałych relacjach. Wysłannik Polskiego Radia Adam Dąbrowski rozmawiał w Dublinie z przedstawicielkami dwóch stron.

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedziami już ze mną w studiu Artur Paczesny. No bardzo, bardzo mi miło powitać wreszcie laureata Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W dodatku laureata za główną rolę męską. Był pan chyba takim czarnym koniem. Nikt się w Gdyni nie spodziewał, myślę, tak wielkiego sukcesu filmu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli Tyle co nic. Tytuł sugerowałby zupełnie inną sytuację. Tak, bardzo mi miło. No ja również się nie spodziewałem takiego sukcesu wielkiego. To bardzo miło. Ale on rzeczywiście miał miejsce, bo tu szybko przypomnę, właściwie zostaliście wszyscy twórcy tego filmu obsypani nagrodami, bo i no, pana... Sześć nagród. No właśnie, tak. Pana nagroda za główną rolę męską, ale też za drugoplanową rolę kobiecą Agnieszki Kwietniewskiej, scenariusz Grzegorza Dębowskiego. No, debiut reżyserski też dla Grzegorza. Debiut. Jeszcze Złoty Pazur. Tak, tak, tak. Za inne spojrzenie i zdaje się nagroda, która się nazywa Don Kichot. Tak, Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. No i ostatnio również nominacje do Orłów. Udało się Grzegorzowi Dębowskiemu rzeczywiście w kategorii Odkrycie Roku, ale była też nominacja za najlepszą jego reżyserię i najlepszy jego scenariusz. Jak panowie się ze sobą spotkali, jak panowie się znaleźli, bo to przecież reżyser debiutant. Reżyser debiutant... I może dlatego takie miał podejście, że szukał aktorów nieogranych, twarzy nieznanych. I to jest świetne w tym filmie, od razu też muszę tak dopowiedzieć. Słyszymy często, to bardzo miłe. I z Agnieszką Skalską, kierowniczką produkcji, jeździli po Polsce, odwiedzali teatry w różnych miejscowościach. No i przyglądali się aktorom. I a tak gdzie sobie... znaleźli? Mnie znaleźli w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. No właśnie, tak. Tak. No i zadzwonił pewnego dnia, że chciałby mi dać scenariusz do przeczytania. Scenariusz był tak wciągający, że przeczytałem go jednym tchem. Spotkaliśmy się, rozmawialiśmy długo i tak się zaczęła przygoda nasza. No i wiemy teraz, albo możemy się już o tym przekonać, jak się skończyła, bo tyle co nic od dzisiaj w kinach, ale co na pewno możemy na wstępie już powiedzieć, to jest dosyć, myślę, zaskakujący jednak film o polskiej wsi. My nie mieliśmy takiego filmu z takim nerwem, z tak właśnie wiarygodnie przedstawionymi bohaterami, w żaden sposób nie sielankowy, a wręcz nawet z pewną historią kryminalną. W tle. Tak, też bardzo często to słyszymy. To jest dla nas też wielki sukces, że tak ten film jest odbierany, bo rzeczywiście słyszymy takie głosy, że jest to taki bardzo rzeczywisty obraz. Właśnie nie przekoloryzowany, nie sielankowy, ale z drugiej strony też nie jakiś mroczny, patologiczny. No chyba po prostu prawdziwy. No prawdziwy. No, na wsi żyją tacy sami ludzie jak w mieście. Mają może troszeczkę inny rytm dnia i inaczej. No troszeczkę inaczej żyją. Inaczej żyją, trochę inne obowiązki mają. I trochę mają inne powody do protestów, tak? I trochę mają inne powody do protestów, pewnie tak. Bo tam też, i to jest też niesamowite, no właśnie teraz jak się premiera filmu zbiegła z aktualnymi wydarzeniami w Polsce, prawda? Tego się nie mogliście spodziewać. Nie mogliśmy się tego spodziewać i nie spodziewaliśmy się oczywiście. No to jest zawsze najbardziej niesamowite, kiedy sztuka wyprzedza swój czas i rzeczywiście dzisiaj mamy premierę filmu i za oknami to, co się dzieje w filmie, to się dzieje również za oknami. Tak, bo w filmie też ma miejsce też ma miejsce protest, też pewna jego specjalna, bym powiedział, nawet forma, już nie wchodźmy może tutaj w szczegóły, no ale rzeczywiście tam też rolnicy protestują. Tak, no jest to taki... Chociaż to jest oczywiście inna sytuacja niż to, co oczywiście się aktualnie... Jest to taki punkt zapalny troszeczkę w naszym filmie jest to taki punkt zapalny całej historii. Nie wokół tego, nie wokół protestu jakby toczy się cała akcja. Gatunki też przeplatają się w tym filmie. Można powiedzieć, że jest to taki punkt wyjściowy, który prowadzi nas w stronę takiego kina psychologicznego, jednak w kierunku rozterek bohatera. No i właśnie chciałbym za chwilę o tych rozterkach bohatera, a raczej przede wszystkim o tym, jak pan go kreował, porozmawiać, bo już dzisiaj Łukasz Żal na przykład nam mówił o tym realizmie strefy interesów, ale tutaj też mamy absolutny realizm polskiej prowincji. Artur Paczesny jest z nami w Trójkoła Filmowa. Za chwilę wrócimy do rozmowy. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. W Trójkowa Filmowa dziś z nami Artur Paczesny, laureat nagrody za główną rolę męską kilka miesięcy temu na festiwalu w Gdyni. I wreszcie doczekaliśmy premiery filmu Grzegorza Dębowskiego Tyle co nic. Już wszyscy mogą się przekonać, no, dlaczego ten film tak bardzo zachwycił i krytyków, i profesjonalistów właśnie choćby w Gdyni. Ale mówiliśmy o tym realizmie i dosyć niezwykła rzecz, siłą filmu jest właśnie to, że my nie widzimy aktorów, my widzimy postaci. To się znakomicie udało, no a pomogło nam właśnie w tym to, że reżyser zaprosił do współpracy mniej ograne ekranowo twarze, że tak powiem. I do tego stopnia, że wręcz nawet chyba otrzymywał pan propozycję pracy na wsi, tak? Tak, rzeczywiście. Pracę na roli. Tak, to. Czyli to, znakomicie się pan wpisywał w ten realizm. To był piękny komplement. Rzeczywiście Marian, właściciel gospodarstwa, w którym kręciliśmy, powiedział któregoś dnia, że brakuje rąk do pracy przy krowach. 5-6 tysięcy miesięcznie można zarobić. On też oferuje pokój gościnny, taki jeden ciepły posiłek dziennie i że chętnie przyjąłby mnie do pracy. I to ciągle propozycja, rozumiem, aktualna. No powiedziałem mu, że kiedyś być może skorzystam, jak będę musiał odpocząć trochę od tego, czym się zajmuję, to chętnie skorzystam, bo to rzeczywiście taka praca jest bardzo ciężka fizycznie, ale też uziemiająca, to naprawdę dobrze. No, oczywiście od lat agroturystyka na przykład w Polsce jest bardzo popularna i wielu mieszczuchów też lubi z tego skorzystać. No właśnie, ale pan nie miał specjalnie wcześniej jakichś doświadczeń związanych z wsią właśnie z tego typu pracą, bo raczej to dotyczyło jednak pana doświadczenie miast, teatrów. Głównie. Tak, zupełnie jakby nie miałem takich doświadczeń. Też z reżyserem jeździliśmy tam wcześniej, przed rozpoczęciem zdjęć, jeździliśmy do Godek. I tam, gdzie to jest? To jest pod Olsztynem wioska. Mhm. Tam właśnie znajduje się to filmowe gospodarstwo naszego bohatera, Jarka. No i tam właśnie byłem przeszkalany, uczony tych wszystkich zajęć rolniczych, tego wszystkiego, czym, jak to wygląda życie rolnika. Dojenie krów 2 razy dziennie, pierwsze o 5:30 rano. Też na takie dojenie jeździliśmy już z kamerą. Aha, czyli trzeba było rzeczywiście przejść przez to, tak? Rzeczywiście wszystko. Też moim zaskoczeniem bardzo pozytywnym było to, że nie stałem z boku, nie przyglądałem się, nie uczyłem się tego oglądając jakby te zajęcia, tylko rzeczywiście sam robiłem wszystko własnymi rękami. Syn gospodarza tylko kierował mnie teraz to. Obsługiwałem te maszyny wszystkie rolnicze, jeździłem ładowarką, mieszałem paszę, woziłem ją taczką. Pamiętam pierwszego dnia tonę paszy przewiozłem taczką, oczywiście sprzątanie przy krowach, mycie wymion, dojenie, to wszystko robiłem własnoręcznie. A też warto przy okazji zauważyć, że być może poznalibyśmy pana nieco lepiej w polskim kinie już wcześniej, też w filmie, ostatecznie tak się nie stało, ale też w filmie poniekąd dotyczącym polskiej wsi, prawda? Mówimy o Supernowej. No właśnie, Bartosza Królika. Tak, rzeczywiście to był taki czas, byłem po zdjęciach próbnych, już wszystko się zapowiadało dobrze, że będę grał w tym filmie, ale chwilę wcześniej miałem wypadek motocyklem, więc w filmie ostatecznie nie zagrałem. A film o wypadku w końcu. Film o wypadku, dokładnie. No ale tak jakoś się ta klamra domknęła, ta cała przygoda ze studiem Munka, bo to również był film produkowany przez studio Munka. Jakoś tak zatoczyła koło i teraz znowu do mnie ta historia przyszła, można powiedzieć, no, trochę inna, ale z tym związana. No i my się cieszymy, bo oto poznaliśmy lepiej kolejnego polskiego aktora, kolejne odkrycie, i to jest zawsze rzeczywiście inspirujące i ciekawe, jeśli szczególnie właśnie chyba młodzi reżyserzy szukają nowych twarzy, nowych wyzwań i no my widzowie poznajemy lepiej takie osoby jak pana na przykład. Cieszę się bardzo, życzę wszystkim koleżankom i kolegom aktorom takich przygód, bo rzeczywiście aktorów jest w Polsce bardzo dużo, teatrów jest naprawdę sporo. Jakoś tak nie wszyscy mają szansę dotrzeć na takie castingi, czy castingi, no jednak nie docierają do nich. Trochę szczęścia, prawda? Tak, no w tej sytuacji akurat to jest wielka zasługa podejścia Grzegorza, że on rzeczywiście nie organizował castingu w Warszawie, na który być może też bym nie dotarł, tylko rzeczywiście oni jeździli po Polsce, oglądali przedstawienia, docierali do różnych miejsc, bo na przykład Monika Kwiatkowska, grająca Irenę w naszym filmie, pracuje w Teatrze Wierszalin. Jak sama mówiła, to był jej drugi casting w życiu. Także to rzeczywiście reżyser docierał z castingiem do aktorów tutaj w tym przypadku. No to tym większe ukłony dla Grzegorza Dębowskiego. Tyle co nic. Warto zapamiętać tytuł tego filmu, a na pewno poszukać go w repertuarze kin. Od dzisiaj jest już to możliwe. Panie Arturze, proszę jeszcze zostać z nami chwilę, bo chciałbym też zapytać przy tej okazji, no właśnie, co się u pana zmieniło po nagrodzie w Gdyni, ale o tym za chwilę. wśród kolorowych farban szukasz piór. Bo jesteś pewien, że wczoraj widziałeś skrzydeł cień. Dlatego klatkę zbudowałeś, lecz ona to nie. Ogłoszenie społeczne. Wschodnia przypowieść mówi, że w szczęśliwej rodzinie śmierć przychodzi według starszeństwa. Nie wszystkie rodziny mają takie szczęście. Wtedy znika wszelka nadzieja. Pewna babcia powiedziała: po raz pierwszy w życiu umiera mi wnuczek. Tylko wy wiecie, co powinnam robić. Pomagamy, kiedy śmierć nie przychodzi według starszeństwa. Dowiedz się więcej na gajusz.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. I jeszcze przez kilka minut dziś z nami Artur Paczesny. W kinach tyle, co nic. No i właśnie chciałbym zapytać, czy nagroda za główną rolę męską na ostatnim Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wiele zmieniła w pana życiu? No bo to różnie bywa. Jednymi otwiera karierę, a inni mówią wręcz o klątwie tej nagrody. Tak, różnie bywa. Nawet ktoś odbierając w ubiegłym roku właśnie na festiwalu nagrodę powiedział to ze sceny, że jedyne co słyszał o tej nagrodzie to to, że ona gwarantuje 2 lata bezrobocia. Właśnie, żeby tam nie będzie propozycji, ale już wiem, że to pana nie dotyczy. No, dzieje się, może nie aż tak dużo, nie jest tak, że telefon dzwoni cały czas, ale rzeczywiście pojawiają się nowe projekty i to takie dosyć pierwszoligowe, więc bardzo jestem z tego powodu szczęśliwy, bo teraz jestem w trakcie zdjęć do Heweliusza, tam kilka dni. No właśnie, to jest ten serial Jana Chalupka o katastrofie promu Heweliusz, tak. O którym zresztą już mi troszeczkę opowiadał. I pan tam wystąpi, tam jest w ogóle bardzo duża obsada. Bardzo duża obsada, potężny projekt z wielkim rozmachem. Tu nie mogę za dużo oczywiście zdradzać, ale... Ale swoje zadanie pan już wykonał. Swoje zadanie już w większości wykonałem. Jeszcze mam jedną scenę tam do zgrania. Mhm. No i za chwilę rozpoczynamy taki duży projekt Janka Matuszyńskiego, W kwietniu zaczynam zdjęcia. Także kolejna przygoda przede mną. Już wczoraj byłem na próbach kamerowych. I to chyba dobrze. Myślę, że niedawno mi troszeczkę o tym wspominała Lena Góra. Tak, Lena Góra gra tam główną rolę. Spotkaliśmy się wczoraj właśnie na próbach kamerowych i już powoli projekt rusza. No właściwie to już pełną parą, bo to jeszcze w marcu rozpoczynają się zdjęcia. No i pewnie się spotkali państwo w Gdyni, no bo to właśnie aktorzy, którzy otrzymali Lena Góra również te główne nagrody za główne role. Tak, spotkaliśmy się w Gdyni, co ciekawe bardzo, bo ja jakoś bardzo chciałem zobaczyć też film Leny i Mago, na który ciągle przez różne wywiady, uczestnictwo w festiwalu, jakby nie mogłem trafić. Zostawiłem sobie ten film na ostatni dzień festiwalu i chwilę przed okazało się, że niestety nie obejrzę tego filmu, bo muszę iść. Tak? Bo muszę iść na rozmowę, na której spotkałem się z Leną, bo ona też była tam zaproszona. Jeszcze nie wiedzieliśmy, o co chodzi i dlaczego. Wieczorem okazało się, że dostaliśmy nagrody. Więc tak się spotkaliśmy właśnie, że mówię, no właśnie miałem iść na twój film i niestety nie zobaczę go teraz. No ciągle czekamy na oficjalną premierę, bo Imago ciągle jeszcze nie miało premiery kinowej. Ciągle jeszcze nie miało premiery, z tego co mówiła Lena, to film jeszcze nie ma dystrybutora, więc trzymamy kciuki, żeby znalazł się dystrybutor. Co mnie bardzo dziwi, no ale niestety tak to bywa. Ale wracając do pana, do pana ról, tak jak pan powiedział, może telefon nie dzwoni co chwila, ale coraz ciekawsze propozycje. I czyli jednak tutaj klątwa nagrody w Gdyni. No mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że w tym przypadku ta klątwa nie będzie działała w taki sposób. Wierzę, że jest to jakiś pewnego rodzaju klucz, który jednak te drzwi otwiera, które często są zatrzaśnięte i ciężko się przez nie przebić. Coraz więcej przed panem tych doświadczeń właśnie filmowych, serialowych również, ale rozumiem, że pozostaje pan wierny teatrowi, tak? No w pewnym sensie tak. Nadal będę dogrywał spektakle w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Jeszcze do czerwca jako aktor etatowy, ale już złożyłem wypowiedzenie. Czyli jednak zmiany. Zmiany, ale też potrzebuję tej zmiany i jakby tutaj to nie tylko chodzi o kwestie filmowe, ale też to jest po prostu kwestia mojej natury, że takie zmiany wpływają na dobre i czuję, że już trzeba wyjść ze strefy komfortu i iść dalej. Za kilka minut w Trójkowo Filmowo porozmawiamy o filmie Biała Odwaga, a to oczywiście film również o górach, rozgrywający się w Tatrach, tak. A kiedy pan w góry, że tak powiem w ostatnim pytaniu, nawiążę tutaj do wielkiej osobistej, prywatnej pasji. Tak? Tak, to jest moja wielka pasja. Zresztą do reżysera Białej Odwagi też pisałem, że jako miłośnik gór... No Marcin Koszałka absolutnie wspinacz. Tak, ja też. I dlatego udział w takim projekcie, w filmie, który rozgrywa się w górach, to jest moje wielkie marzenie. To jest połączenie dwóch światów, które mnie fascynują, więc mam nadzieję, że jeszcze to przede mną. No to mieliśmy nie tak dawno Broad Peak, my mamy teraz Białą Odwagę. W takim razie życzę panu kolejnego górskiego filmu, no i spełnienia tego marzenia, bo tutaj rzeczywiście pasja prywatna połączyłaby się z zadaniem aktorskim. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję za spotkanie. W Trójkowo Filmowo był dzisiaj z nami Artur Paczesny. No i zapraszamy, tak, do kin na Zapraszamy do kin. Już od dziś film wchodzi do kin. Tyle co nic w reżyserii Grzegorza Dębowskiego. With angry wings I flew out of that town. Promised you I'd never turn. Cocaine bars and a caffeine high. Open all the windows under midnight skies. With angry wings I flew out of that town. Chasing down a dream like a shadow in the breeze. From a thousand miles away. Man, I really messed up now. Too afraid to say it out loud. I can barely breathe. Who am I trying to be? I'm tried my best just to carry on. Stick and poke tattoos mean nothing to me. As far as east to west, not a memory. Man, I really messed up now. Trying to figure it out. Am I too proud to say it out loud? Chasing down a dream like a shadow. Away, wish you were still in front of me. I don't wanna mess up now. Too afraid to say it out loud. I can barely breathe. Who am I trying to be? I'm still trying to figure it out. Jeszcze jedna polska premiera tego tygodnia, na pewno film warty uwagi, zresztą zbiera już znakomite recenzje. Tydzień temu gościłem w Trójkowo Filmowo Filipa Pławiaka i Juliana Świerzewskiego, twórców głównych ról w Białej Odwadze, ról braci, a dzisiaj oddamy głos reżyserowi. Wspominaliśmy zresztą przed chwilą Marcina Koszałkę, że kocha góry, jest wspinaczem. Tego również dotyczy ten film, no ale przede wszystkim, ponieważ odnosi się do czasów II wojny światowej, dotyczy też pewnego problemu. No właśnie, kontrowersje wokół Białej Odwagi pojawiły się właściwie nawet chyba jeszcze przed pierwszym klapsem na planie filmu, na pewno w trakcie jego realizacji. Posłuchajmy, co o tym mówi sam reżyser, właściwie na czym polega tutaj problem. Trójkowo-filmowo Marcin Koszałka. Mamy pewną grupę elitarną małego społeczeństwa, mogliby być również górale Kaukasy, i ktoś do nich rości sobie prawo. I dramat górali polega właśnie na tym, że cały czas ktoś coś od nich chce i chce ich przyłączyć do swojego narodu. Najpierw robili to Austriacy, potem młodopolscy Polacy, robiła to Polska międzywojenna, potem robili to Niemcy, potem robili to komuniści, potem to robił PiS i to będą robiły kolejne rządy. Po prostu każdy chce mieć ich na pokładzie jako piękną kobietę. Rozmawiałem ze starszymi ludźmi, jest już ich niewielu, którzy pamiętają okres wojny, ale te rozmowy były bardzo trudne. Naprawdę to jest też dlatego ten temat mnie wziął, bo ja zawsze się zabierałem za tematy tabu, które są wypierane. I bardzo znana etnografka, antropolożka Trybunia Staszel, która badała całą akcję Grand Folku, wszystkie materiały, które zostały zgromadzone przez Niemców, ona była hejtowana u siebie w Poroninie po prostu, w swoim własnym miejscu, za to, że zajmuje się w ogóle tą sprawą, a w liceum mówiła, że no, nikt nie powiedział ani słowa o tym. To jest chyba to, że oni są, Hans Frankik nazwał, no, cynicznie dość nazwał ich ludem dekoracyjnym. Oni czują się piękni, wspaniali, reprezentacyjni i dla nich to jest rysa. Taka rysa nie powinna istnieć na ideale. Marcinie, powiedz o wyborze aktorów. Dałeś im świetny materiał do zagrania. Mam na myśli tych w głównych rolach. Dlaczego właśnie ci, a nie inni? Ale też o tych mniejszych rolach, bo też masz tu swoje odkrycie aktorskie. Tak, bo na początku myślałem o innym aktorze, żeby zagrał główną rolę, dlatego że nie chciałem brać aktora, który grał główną rolę w moim pierwszym filmie. Ale przypomniałem sobie słynnego Istvana Szabo. Brandauer gra po prostu w trzech filmach. I dlaczego nie robić tak, żeby był ten sam aktor? Zresztą Filip, po pierwsze, mi pasował aktorsko, a poza tym fizjonomia jego twarzy, i on jest góralem z Nowego Sącza. No właśnie, on pochodzi stamtąd. Tak, i też jeszcze jedną rzecz mi dał. Dało mi czas. Po prostu nie wiem, czy jakiś aktor dałby, że on wycofał się z paru projektów i uczył się tańca, uczył się wspinaczki i uczył się gwary góralskiej po prostu, tak? I on poświęcił rok na to, dał mi czas, a na przykład inny aktor by mi czasu nie dał. A pozostali? No pozostali to Gierszał jest fajnym wyborem, Świerzewski. Świerzewski to talent plus podobieństwo do Filipa, jako starszy brat. Sandra to w zasadzie od razu Rzymalska, natychmiast mi się skojarzyła z Blonką. A moim odkryciem jest Rafał Stachowiak, który po prostu grał całe życie w niemieckich serialach, w filmach fabularnych i w teatrze w Monachium czy w Hamburgu. Urodził się w Sosnowcu i jak miał 6 lat, to wyjechał. I to była bardzo trudna rola, bo jak tu zagrać złego SS-mana? No. Myślę, że on podołał temu i też jestem zadowolony z tego, że mi się udało go znaleźć. A właśnie jak się udało go znaleźć? Doradził mi, że jest taki aktor, doradził mi dyrektor Nowak, dyrektor teatru. Wspomniany dyrektor teatru, gdyby ktoś miał wątpliwości, to oczywiście Maciej Nowak, a wcześniej wspomniany Filip, to jasne, Filip Pławiak. I rzeczywiście tutaj warto przypomnieć, aktor zadebiutował, reżyser zadebiutował filmem Czerwony Pająk, w którym właśnie główną rolę zagrał Filip Pławiak. No bo przecież Marcin Koszałka wcześniej dał nam się poznać jako znakomity dokumentalista i również autor zdjęć. Zresztą autorem zdjęć jest także w wypadku swojego reżyserskiego filmu Od dzisiaj w kinach Biała Odwaga. Do rozmowy z reżyserem wrócimy trójkowo filmowo za kilka minut. Od dzisiaj w kinach Biała Odwaga, a w Trójkowa Filmowa wracamy już do rozmowy z reżyserem tego filmu, Marcinem Koszałką. Przypominam, w głównych rolach Julian Świerzewski i Filip Pławiak. Warto zobaczyć to, co obaj panowie zagrali na dużym ekranie. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Nie da się powstrzymać buntu pewnego środowiska góralskiego, dlatego że oni nie akceptują mówienia o tym w ogóle. Znaczy, oni nie przyjmują do wiadomości tego tematu. No, to jest po prostu temat jakby zamknięty dla nich. Były próby nawiązania kontaktu ze Związkiem Podhalan. Związek Podhalan to jest szaleństwo. To nie jest Związek Podhalan, tylko to jest Związek Górali z całego świata, na przykład z Chicago. Są też górale z Gdańska na przykład. Tam Związek z Gdańsku jest jakieś koło góralskie. Po prostu w Lublinie, w Częstochowie jest też klub. No, nie było porozumienia. Oni natychmiast zaczęli pisać pisma do ministra Glińskiego, żeby zatrzymać produkcję filmu, do tego nie doprowadzić, i stanął po naszej stronie, nie zablokował filmu i film powstał. Ale jednak wielu górali pomogło. Tak, znaczy inteligencja góralska, która jest totalnie świadoma tego, że trzeba o tym rozmawiać właśnie z młodzieżą i mówić o tym okresie, oni nam pomogli i właśnie myśmy chcieli pomocy takich ludzi, bo oni mieli wiedzę, doświadczenie, umiejętności, oni mogli przekazać wiedzę taneczną, wiedzę gwarową. Na przykład Jasiek Karpel-Bułecka uczył aktorów gwary. Oczywiście górale będą wszyscy teraz pisać na forach, że to jest kompletnie sztuczna gwara i to jest wszystko złe, ale oni mówią gwarą międzywojenną, z takim L. Brawura jest taka, że wiedziałem, w co się pakuje, to znaczy, że wiedziałem, że będę musiał czytać różne hejty o sobie, że będę obrażany. Nie spodziewam się jakiegoś takiego ataku fizycznego na mnie, tak? Ale ja wiedziałem, w co się pakuje i dlatego to jest brawura. Andrzej Fidy, który mnie uczył w szkole dokumentu, mówi, żeby zawsze robić filmy blisko siebie. I Tatry to jest mój teren, jakby ja od liceum się spinałem i byłem w Tatrach i to jest jak druga moja ojczyzna niedaleko Krakowa i to jest osobisty temat, na pewno. No, literatura nie była zbyt duża, bo jest trochę artykułów, były materiały IPN-owskie, ale one są też jakoś takie, to są szczępy, to są listy właśnie, nazwiska. To jest też nieprzyjemne, że są te listy po prostu z tymi nazwiskami, tak? I w materiałach niemieckich i to posiada IPN. Natomiast czerpałem głównie z rozmów, na przykład właśnie z Jaśkiem Karpelem-Bułeskim, który pamięta wiele rzeczy od ojca, dziadka, znajomych dziadka, znajomych ojca i tak dalej. Ja się wolę skupić na jednym zaufanym człowieku, jakim jest Karpel-Bułecka. Jeżeli chodzi literatura, jest bardzo skąpa, ale główną książką, która ja zresztą polecam wszystkim, jeżeli ktoś zainteresuje filmem i będzie chciał coś poczytać, to jest to taka po prostu 900 stron, jest taka cegła Wojtka Szatkowskiego, to jest niesamowite, bo to jest jego dziadek, to właśnie był główny mózg Goran Folk, Henryk Szatkowski. I jest książka Goran Folk, Historia zdrady, ma 900 stron i jest po prostu kapitalnym kompendium wiedzy na temat tego, co się stało. Biała Odwaga to jest po prostu węglan magnezu służący do mycia zębów, który Wolfram używa do tego, żeby mu się nie pociły ręce, żeby nie odpaść ze ściany. Zwiększyć tarcie. Zwiększyć tarcie, tak. Ale oczywiście żartuję, no to jest takie coś w filmie, Biała Odwaga jako proszek, ale myślę, że Biała Odwaga niektórym się będzie kojarzyło z jakąś właśnie brawurą, niektórym się będzie kojarzyło z Tatrami i dzikością Tatr, a będą też tacy, którzy będą kojarzyć to z jakimś nacjonalizmem, white power na przykład, tak. Też będą tacy, którzy tak to będą odbierać. A dlaczego nie uda się zorganizować premiery w Zakopanem, bo to byłoby najbardziej naturalne miejsce? Myślę, że kina boją się po prostu protestów i jakieś afery. To jest chyba to, że oni nie chcą po prostu doprowadzić do... Mogło być to nieprzyjemne. Ale czy widział na przykład ktoś z decydentów w tej kwestii film? Nikt nie widział. No właśnie, czyli... Kiniarzy widzieli na forum wokół kina. Nie jest wykluczone, że będzie pokazywany w dystrybucji, ale nie będzie premiery, żeby nie robić po prostu sytuacji. No ale ta ogólnopolska premiera i uroczysta, i dzisiejsza kinowa już za nami, także Białą Odwagę możemy oglądać w kinach w całym kraju. Tyle dziś reżyser filmu Marcin Koszałka. Tutaj z jego ust padło takie określenie, właściwie imię w tym wypadku, Wolfram, żeby nie było żadnych wątpliwości. To postać grana w filmie przez Jakuba Gierszała, Wolfram von Kamitz, tak dokładnie ta postać się nazywa. No, Jakub Gierszał raz jeszcze, tym razem w polskim filmie, miał szansę wykazać się swoją świetną znajomością języka niemieckiego, bo gra właśnie w tym języku w Białej Odwadze. To wszystko już dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. No i zapraszam na podsumowanie oscarowe w poniedziałek po 6 rano. You talk of the gods at all. Can this place help me? Your memories unlocked, the money's locked. So